fani dünyaya, meyledme fani dünyaya. Eğer varsa kalpte iman, olur her dert dine derman. Böyle gelmiş haktan ferman, meyledme fani dünyaya, meyledme fani dünyaya. Meyledme fani dünyaya. Eğer varsa kalpte iman, olur her derdine derman. Böyle gelmiş haktan ferman, meyledme fani dünyaya, meyledme fani dünyaya. Meyledme fani dünyaya.